Oni myślą, że banan, że starego papier i starego bryga. A ja liczę każdą złotówkę za ram nagrywany w piwnicach. Robię coś nowego i wierzę, że kiedyś to w końcu się zmieni. Że zamienię na pliki banknotów te jebane drobne w kieszeni. Dealowanie nie brudzi rąk, wszyscy zysk, ale nie liczę na brudny sos. Bo wiem, że to trudny sos, w końcu sam mam kumpli co. Zmieniają mieszkania, numery, powiem ci dlaczego tak nie chcę. Gdybym się powalił, to mojej mamie na pół pękłoby serce. Wiem, że czasem zawodzę, bo znam nadzieje związane z jedynakiem. Ogarniam ten papier ze składem, gdzie kumpel okazał się bratem. Okazał się katem dla wielu, ten syf, ten sam co nas napędza. Kiedyś z tyłu zostawię ten menaż i ogarnę chatę dla żony i dziecka. Mam najlepszych rodziców, siedzą na etapach tu za marne grosze. I oddaliby wszystko, co mają dla syna, a ja tak nie mogę. Dziwią się trochę, że szukając floty postawiłem na ra. Bo nie pozwolę, żeby szef wyżywał się na mnie, bo w nocy kutas mu nie stawał. Państwo w państwie, patologia. Stare baby w przestarzałych oknach wiszą tu całymi dniami, nie patrzą się na meneli. Pośród tej zamuły my z chłopakami lepimy bangiery. Państwo w państwie, szara strefa. Tu gdzie trzech ma papier, nie ma cała reszta. Ci co go chcieli za szybko dziś w progu witają policję. Myślisz, że wiesz czym jest brak perspektyw, to zapraszam na prowincję. Ziomek jeździ na saksy po to, by zarobić obrazki na córkę. Miał dobrą robotę z szefami, jest różnie, on trafił na kurwę. Drugi wrócił z Anglii, wyjebał do wawy, po co nawet nie pytaj. Teraz kiedy ma wolne, to robimy bangiery na jego bitach. Trzeci to ty pod ja, co dawaj solo, tyle tu o nim powiem. Jak nie na rapie, to naszym tu wemełka napełnisz tym sosem portfel. Mam głowę na karku, wiem, że żaden z nich nie jest bratem na pokaz. Dlatego zabieram ich w podróż, by znaleźć ten diament na blokach. Marna robota, zajebane grosze, chcę od tego odbić. Nie mam boga tych starych jak niektórzy i przez to czasem czułem się gorszy od nich. Dziś wiem, że to głupie, że liczy się to, na co sam zapracujesz. Szkoda, że gdy uczciwie, to z połowy tu okradają cię chuje. Te chuje, co siedzą na wiejskiej, na swoich super posadach i podnoszą ręce, gdy potrzeba zgody, by ludzi okradać. To państwo w państwie, gdzie za grosz ludzie wypruwają sobie żyły. A my ciągle wierzymy, że można inaczej i dlatego teraz to słyszysz. Państwo w państwie, patologia. Stare baby w przestarzałych oknach wiszą tu całymi dniami, nie patrzą się na meneli. Pośród tej zamuły my z chłopakami lepimy bangiery. Państwo w państwie, szara strefa. Tu gdzie trzech ma papier, nie ma cała reszta. Ci co go chcieli za szybko dziś w progu witają policję. Myślisz, że wiesz czym jest brak perspektyw, to zapraszam na prowincję. Państwo w państwie, szara strefa, tu gdzie trzech ma papier, nie ma cała reszta. Ci co go chcieli za szybko dziś w progu witają policję. Myślisz, że wiesz czym jest brak perspektyw, to zapraszam na prowincję.